prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie. Justyna Mączka i najważniejsze wiadomości. PKW mówi tak, według naszych informatyków system komputerowy działa, ale jednocześnie z regionów nadchodzą informacje, że wciąż nie działa. W tym serwisie Trójki także najnowsze informacje z Ukrainy, gdzie cały czas trwają walki i są ofiary. Zaskakujące odkrycie na powierzchni komety, które może dać odpowiedź na pytanie, skąd pochodzi życie. Usterki w systemie zostały usunięte. Komisje wyborcze liczą głosy. To są ostatnie wiadomości przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą. W siedzibie PKW jest nasz reporter Mariusz Krzemiński. Mariusz, czy wiemy już, kiedy zostaną podane ostateczne wyniki wyborów? Konferencja wciąż trwa, ale według zapewnień sędziego Włodzimierza Rymsa system działa i głosy są cały czas zliczane. Jeśli nie będzie żadnych niespodzianek, to ostateczne wyniki poznamy jeszcze dziś. Mamy nadzieję, że w późnych godzinach wieczornych dzisiaj będzie możliwe podanie już oficjalnych wyników głosowania. System, który miał służyć do usprawnienia prac komisji wyborczych, kosztował blisko 500 000 zł. Od samego początku były z nim problemy. PKW na razie nie zamierza jednak wyciągać konsekwencji. Dymisji na razie na pewno nie będzie, przyznali zgodnie sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki i sędzia Włodzimierz Ryms. W tej chwili zastanawiamy się nad tym, jak zakończyć głosowanie. Wykonujemy ciężką pracę, żeby doprowadzić do jak najszybszego ogłoszenia wyników wyborów. Ja powiem od swojej strony, ponieważ w mediach jest dużo informacji na mój temat. Rozumiem, że moja twarz się Państwu opatrzyła, ale proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Mimo problemów sędziowie i tak są zadowoleni, podkreślają, że głosy mogą być policzone szybciej niż przy poprzednich wyborach. Mariusz Krzemiński, dziękuję. Tyle informacji z PKW, a my mamy dowody na to, że w wielu miejscowościach cały czas są problemy. Na przykład w Białymstoku, mówi dyrektor tamtejszej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Marek Rybnik. Przed 6:00 zadzwonił do mnie mój kolega, który jest jednocześnie pełnomocnikiem informatycznym. On już pracuje nad generowaniem tych po raz kolejny błędnych protokołów. Miałem od niego telefon, że jeszcze jest źle. Państwowa Komisja Wyborcza, jak słyszeliśmy, twierdzi, że wyniki wyborów mogą być jeszcze dzisiaj, ale Marek Rybnik mocno w to wątpi. Używając takiego bardzo medialnego określenia, sytuacja jest dynamiczna. Mając dla przykładu jakąś tam gminną komisję wyborczą, wczoraj o godzinie 11:00 protokół praktycznie jest dobry, z jedną małą poprawką estetyczną. I kiedy chcemy, żeby znalazła się w tym protokole, okazuje się, że pojawiają się błędy, których w ogóle do tej pory nie było. No, system nadal nie działa także na Warmii i Mazurach. W Nidzicy komisja odmówiła ręcznego podsumowania wyników głosowania. Mówi przewodniczący tej komisji, sędzia Andrzej Świdliński. System nie działa. Został zawiadomiony o tym komisarz wyborczy. My jesteśmy zdenerwowani, sfrustrowani, w ogóle negatywnie nastawieni. Zastanawialiśmy się to głośno. Co robić? No, byłoby obejście ewentualnie całej tej procedury, gdyby na przykład kogoś wziąć z zewnątrz i zapłacić, bo to komisja ma liczyć. Ale z kolei, jeżeli się stanie, że dla członka komisji jakiś fachowiec z laptopem będzie obok siedział, no to chyba się nic nie stanie. A są także problemy na etapie powiatu, nie drukują się protokoły. Wczoraj w regionie w związku z awarią większość komisji terytorialnych zawiesiło swoje prace. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Ukraina, gdzie cały czas trwają walki. W ciągu ostatniej doby w walkach na wschodzie kraju zginęło 5 żołnierzy, 8 zostało rannych. Znów atakowany jest port lotniczy w Doniecku. Tam żołnierze sił rządowych bronią się już od końca maja i separatyści niemal całkowicie zniszczyli nowy terminal tego portu. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Został on zbudowany niedawno, przed Euro 2012. Separatyści przemieścili niemal wszystkie siły z Doniecka w okolice lotniska. Ostrzeliwują bowiem także miejscowość Piski, przez którą Ukraińcy dostarczają swoim żołnierzom w porcie lotniczym broń, amunicję, wodę i produkty spożywcze. Separatyści atakowali także trasę łączącą Siewierodonieck i Ługańsk oraz okolice Debalcewa. Ogółem w ciągu doby doszło do ponad 30 ataków i ostrzałów. Ukraiński sztab informuje, że Ukraińcy odpowiadają ogniem i niszczą pozycje bojówkarzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Są molekuły organiczne. Takiego odkrycia dokonał na powierzchni komety Churyumowa-Gerasimienki moduł naukowy, który prawie tydzień temu oddzielił się od sondy Rosetta i osiadł na komecie. Pobrane próbki to fragmenty cząsteczek, które są budulcem żywych organizmów. O sprawie informuje The Wall Street Journal, który powołuje się na niemieckich uczonych uczestniczących w tym eksperymencie. Moduł, przypomnijmy, leciał na kometę 10 lat. Jego zadaniem jest zbadanie składu chemicznego tego ciała niebieskiego. Obecnie moduł jest w stanie uśpienia, bo zabrakło w nim energii. Wylądował w cieniu skał i w związku z tym jego baterie słoneczne nie mogą ładować akumulatorów. Uczeni kierujący misją mają nadzieję, że to sytuacja chwilowa i że moduł się obudzi. W samo południe w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. I jeszcze pogoda. Przypomnę, dziś będzie padać deszcz, ale na północnym wschodzie i na północy deszcz ze śniegiem możliwy. Proszę uważać, a w Sudetach i Tatrach śnieg, czyli nadciąga zima. Zachmurzenie duże także przez cały dzień nad Polską. Najzimniej dziś w okolicach Suwałk 2 stopnie, w centrum w Warszawie i okolicach 6, a najcieplej na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, stolicy tegoż 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Wyjątkowe świąteczne prezenty czekają w salonach NC+, bo teraz oprócz najlepszej telewizji w NC+ można mieć specjalną ofertę mobilnego internetu od Orange. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Potrafione prezenty zapraszamy do salonów NC+. I niskie ceny od Lidla. I jako pierwsze mandarynki po 2,99 za kilogram. A takie mandarynki po 2,99 są po pierwsze soczyste, po drugie słodkie i po trzecie sprzedane. I jako drugi proszek Persil tylko 19,99 za 3,75 kilograma. To jest cena. Tylko brać i prać. A więc proszek Persil za 19,99 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek Persil 19,99. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności. Składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Sportowy charakter czy komfort?

Mnóstwo jest różnych stanów zapalnych immunologicznych wynikających z błędów żywieniowych, które nie są żadną alergią. To jest niedostosowanie jedzenia do danego człowieka. Krowa nie je tego, co lew nie je tego, co krowa. To samo z ludźmi. Oni się czymś różnią. Także materiałem paliwowym, materiałem energetycznym. Więc musimy poznać swoje wymogi. I poznać dziecko własne. I poznać własne jak dziecko. Jak reaguje i dostosować to jedzenie dokładnie. Do niego. Dzieci mają instynkt samozachowawczy, który my często lekceważymy, a zjedz za zdrowie mamusi. Jeśli dziecko nie chce, odpuśćmy. Możemy przemycić to jakoś w postaci sosu zblendowanego, zielonego, czy czerwony sosik, czy ciasto zabarwione czymś, naleśniczki zielone, na przykład z mąki jaglanej, czy z mąki gryczanej, czy z mąki owsianej, bo ja uważam, że pszenica służy lekarzom, grabarzom i producentom i plantatorom tego. To jest bardzo złe zboże i jedyne, którego właściwie powinniśmy unikać. Te sytuacje zapalne, które spędzają sen z oczu rodzicom, powinny być zawsze rozpatrywane z dystansem. Nie umiera się tak łatwo z kaszlu czy z kataru. Co innego, jak mamy dziecko z dusznością, to musimy zadziałać natychmiast, żeby rozkurczyć oskrzele. Ale dlaczego my mamy zaraz dać antybiotyk? A może się zastanówmy, czy to w ogóle jest infekcja bakteryjna. Bo antybiotyk, co to jest? To jest toksyna grzybicza. A co robią toksyny grzybicze? A niszczą nam przede wszystkim grasice, narząd, bez którego nie ma zdrowia. Jakie jest uszkodzone są alergie, autoagresje, nowotwory, infekcje. Grasica tak, zanika. Ona nam stopniowo zanika. Ale możemy skrócić jej życie, jak będziemy jeść byle co. To, o czym pani mówi, wymaga ogromnej nie tylko troski o fizjologię dziecka, również o jego emocje, o to, co dajemy, o cały stosunek do tego małego człowieka, który z nami w domu jest. Czy jest pani cięta na rodziców? Czy my możemy coś osiągnąć bez wiedzy? No nie można myśleć, że się dziecko samo wychowa, albo że my będziemy powielać różne błędy, które robiła nam nasza matka. Uczmy się, zmieniajmy. Jak się nie zmienia nic, to nie ma postępu. Ponieważ alergików jest ciągle więcej i wśród dzieci tym bardziej, to znaczy, że nie jesteśmy dość czujni, dość uważni. Nie nauczymy się hodować pietruszki, jak nie będziemy wiedzieć, jakie ona ma wymogi, co trzeba jej zapewnić, a cóż powiedzieć o tak skomplikowanej osobie, jaką jest dziecko, które jest niesamodzielne przez taki długi okres. Człowiek jest taki, jak je, pije i wie. To jest moja maksyma. Naucz się. A ja dodam i czuję. A jak jest intuicja, to może nie mieć tej wiedzy, ale obserwuje swoje dziecko i mówi, chyba mu tego dzisiaj nie dam, chyba zrobię inny obiad. Dokładnie. Ja się już zajmuję jedzeniem kilkadziesiąt lat i są takie sześciodniowe rejestry tego, co człowiek wkłada do ust, szczegółowo. Przeciętny człowiek spożywa 30-40 produktów na okrągło i to są na ogół wszystkie złe. Przyzwyczajenie bierze górę. Czyli przyzwyczajenie bierze górę. To jak ja to odstawię, to ja co? Jak ja będę żyć? Bez kanapki. I dopiero jak zaczęłam tłumaczyć to latami, dlatego skoro teraz już nie ma w NFZ-cie procedury pod tytułem omówienie diety, no to napisałam tą książkę, żeby powiedzieć, no to tak trzeba zrobić ten chlebek owsiany, albo to tak trzeba zrobić te lody bez mleka, albo tak to no to tak zrobić tort bez mąki pszennej, bo to się wszystko da. No skąd wzięła przepisy, pani doktor? Większość wymyśliła, jak pisze sama, przywiozła je z krajów, gdzie pracowała i mieszkała. Najmniej wzięła z USA, z Niemiec i z Anglii, a najwięcej z Angolii, z Wysp Świętego Tomasza, z Południowej Afryki, z Włoch, z Iranu, z Japonii, z Nepalu, z Francji, z Hiszpanii, z Turcji, z Ukrainy też. Ona sama się wyleczyła z kilkunastu rodzajów alergii, dlatego dla mnie zawsze była, jest i będzie osobą wiarygodną, która wie, o czym mówi, więc lepiej dla mnie, żeby ludzie zaczęli eksperymentować w kuchni. Czy są jeszcze przed chorobą, bo to są naprawdę, no są frykasy, powiem szczerze, bo na razie z nami eksperymentują producenci, no i firmy farmaceutyczne, więc pora coś zmienić w naszym życiu. Tak sobie tę książkę przeglądam, od lekarza do kucharza, przypomnę. Bo to trochę moja kuchnia jest. I na przykład masa budyniowa. Jak ją można wykonać? I z czego? Właśnie to jest ciekawe. No właśnie. To może nie będę kontynuował, bo mogę nie dotrzymać, jeśli chodzi o głód do południa. Mamy egzemplarze książki dla państwa. 71335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Przypomnę, proszę pamiętać o imieniu, nazwisku, adresie korespondencyjnym i o haśle. A niech to będzie budyń na przykład, takie hasło. Książka od lekarza do kucharza. Pamiętajcie państwo, bo to chodzi o nasze zdrowie, więc warto się zabrać za samych siebie. Od lekarza do kucharza napisała Danuta Myłek, a mówiła o tej książce Grażyna Dobroń. Dziękuję. Kłaniam się. Massive Attack and Finish Sympathy sprzed lat, wielu z Bristolu, ta piosenka na antenie programu trzeciego. Książki Danuty Myłek od lekarza do kucharza przyznane. Otrzymają je pani Aleksandra z Krakowa, pan Zbigniew z Wrocławia, pan Tomasz z Warszawy i pani Katarzyna z Katowic. Miłej lektury, pożytecznej przede wszystkim. A teraz będzie ogień. Już jest z nami najnowsza płyta duetu Royksopp. To nagranie nosi tytuł Compulsion. Płyta dla miłośników tego zespołu, jazda obowiązkowa. Thank you. Would you believe Compulsion, nagranie numer 10 na ostatniej studyjnej płycie duetu Workshop. Więcej płyt studyjnych nie będzie. To jest pożegnanie z tą formą wydawnictwa, jeśli chodzi o zespół Workshop. Tym bardziej może warto po nią sięgnąć. Płyta nosi tytuł The Inevitable End i właśnie się ukazała. A teraz zaproszenia dla Państwa, dla dorosłych i dla dzieci w programie trzecim na spektakl zatytułowany Zorka, dziewczynka z gwiazd. Zaproszenia do studia imienia Lutosławskiego prowadzi Katarzyna Stoparczyk, śpiewa m.in. Katarzyna Stankiewicz w tytułowej roli Barbara Kurdej-Szatan. Spotkania 22 i 23 listopada w studiu imienia Lutosławskiego w Polskim Radiu 22 i 7 trójek. Coś dla dorosłych i dla dzieci. Polecamy. A to nowość z Polski, We Draw A. Też jest nowa płyta. For every border, the shapes I made, and moving matters, the blast I take. Just gave nothing. Withdraw A, Reflect z nowej płyty w programie trzecim. Nie ma już, jeśli chodzi o dziś, zaproszeń na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską. Przypomnę, że ona pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w przyszłym tygodniu w ramach spotkań w cyklu Reporterzy. Więcej informacji o tym na profilu facebookowym z Najwyższej Półki, ale jeszcze na chwilę spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską w tej chwili, zapraszające także Państwa na nasze świąteczne spotkania w Wigilię, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zapisy tych spotkań, zapisy rozmów z reporterami pojawią się na naszej antenie. Magdalena Grzebałkowska napisała m.in. świetną książkę o Beksińskich, ale także biografię księdza Jana Twardowskiego, mnóstwo interesujących wywiadów i reportaży na łamach prasy. Wróćmy do Beksińskich i do tego, co mówiła z Najwyższej Półki w lutym. Żeby zdobyć materiał do tej książki, pojechała do rodzinnego domu Beksińskich w Sanoku. Chciała stworzyć portret podwójny, umieszczając w nim, poza oboma panami, Zdzisławem i Tomaszem, także postać kobiecą, żonę i matkę Beksińskich, czyli panią Zofię. Ale okazało się, że uwaga sąsiadów skupiona była głównie na Zbigniewie. Śmiano się z niego, był uważany za dziwaka, obgadywano go. To był człowiek, co to za mężczyzna, który zwalnia się z pracy, siedzi w domu, biedują, żona musi dorabiać korepetycjami z języka francuskiego, syn jest jakiś dziwaczny, oni byli bardzo inni niż reszta miasteczka, ale Beksińscy zawsze byli inni, chodzi mi o ród Beksińskich, od samego początku można powiedzieć, że oni byli zawsze inni niż wszyscy. Choć na okładce mamy ich dwóch i w tytule, ojca i syna, to ty de facto piszesz o trójkącie, bo między ojcem i synem jest jeszcze, rzecz jasna, matka i żona, czyli pani Zofia. Napisałaś książkę o powstawaniu, ale też i o końcu, o wygasaniu rodziny. Ja w ogóle może najpierw powiem, że bardzo chciałam, żeby ta książka tak naprawdę była portretem potrójnym, a nie portretem podwójnym i bardzo mi zależało na tym, żeby zdobyć jak najwięcej informacji o Zofii Beksińskiej, bo uważałam, że tak związana z sobą rodzina, to Zofia nie może być gdzieś z tyłu. Niestety nie udało mi się zdobyć wielu materiałów na temat Zofii Beksińskiej. Ona sama się wycofała tak bardzo, że ludzie, którzy mi coś o niej mówili, to mówili, przepraszam tych ludzi, ale większość ludzi mówiło banały, że była miła, sympatyczna, dobra. Nikt nie jest tylko miły, sympatyczny i dobry. Jak ona była naprawdę, to troszeczkę mi się udało to odkryć. No właśnie. Beksińscy, portret podwójny. Świetna książka Magdaleny Grzebałkowskiej. O niej także porozmawiamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej za tydzień. Ale jeszcze o jednej rzeczy, o nowej książce, która powstaje. Magdalena Grzebałkowska w tej chwili pracuje nad opowieścią o Polsce w roku 1945. Marzy mi się, żeby opisać sopocki dom, w którym jeszcze są Niemcy, bo jeszcze ich nie wywieziono, jeszcze ich nie ewakuowano na wschód, bo nie zdążyli wyjść z armią niemiecką. I już są Polacy. I już wchodzą do tego mieszkania Polacy. I to byłaby dla mnie idealna historia, ale ja takiej jeszcze nie znalazłam, szukam. Ale mogę mieć także taką historię, gdzie jest mieszkanie, w którego już wyszli Niemcy i weszli Polacy. Już mam tropy na rodzinę, która się przyjaźni z tą niemiecką rodziną do dzisiaj, która gdzieś mieszka w Niemczech i która mieszkała w tym sopockim mieszkaniu. To powiedz na zakończenie, co było w gazetach w 1945 roku, bo widziałem zdjęcia niektóre pokazywałaś na jednym z portali społecznościowych, ogłoszenia tak. Na przykład, niezwykle tak, ciekawe. Tak, fascynuje mnie. Chciałabym cały rozdział książki złożyć tylko z ogłoszeń z całej Polski. Na razie jestem w życiu Warszawy i na przykład jest takie ogłoszenie, które mnie poraziło. Dziecko w dobrym stanie, 9-miesięczne oddam. Chciałam nawet iść tropem tego ogłoszenia, ale już nie ma tej ulicy w Warszawie. Albo na przykład takie ogłoszenie, które też świadczy o kulturze tamtych ludzi, takiej innej. Jest ogłoszenie, że z października państwa, którzy zabrali zwłoki z ulicy, bodajże Chłodnej w kwietniu, bardzo proszę o kontakt. Magdalena Grzebałkowska. No dobrze, 5 ostatnich podwójnych na spotkanie za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z Magdaleną Grzebałkowską w ramach cyklu Reporterzy. michał.nogaś@polskieradio.pl michał.nogaś@polskieradio.pl of a 7-day binge. I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a 7-day binge. Marilyn Manson. I już nie ma zaproszeń na spotkania z Magdaleną Grzebałkowską, ale polecamy program trzeci w święta. I jeszcze wyjaśnienie, bo nie wiem jak to się stało, ale pomyliło mi się imię ojca. Nie Zdzisław powiedziałem, a Zbigniew. Oczywiście, że Zdzisław jest tylko jedno wytłumaczenie. Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją zapomnieć skąd się jest i gdzie. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na kara, bo do wol mamy prawdę. Ja nie zabijam, ani ja nie kradnę, a były przecież kiedyś piękne dni. Kierek, Jaruzel oraz ty, to były sobie piękne czasy takie. To nawet wtedy papież był Polakiem. Rozmontowaliśmy razem komunę, lecz po co ja do dzisiaj nie rozumiem. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją pałę na przód nieść. Amnezja to łatwo tak swoje ojcu wleść. Amen.